ہم اور آپ جب اس طرح کی نیند سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی بہت تفصیل ہے, اختصار سے بتلا رہا ہوں. ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں, کوئی چھوٹے کوئی بڑے. جب ہم جاگتے رہتے ہیں جسم بندھا رہتا ہے, اور جب گاڑھی نیند سو جاتے ہیں تو وہ جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اور جب جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو گیس خارج ہوتی ہے. جاگتے ہوئے گیس خارج ہوتی ہے تو ہم کو معلوم پڑتا ہے, سوتے ہوئے گیس خارج ہوتی ہے ہم کو معلوم نہیں پڑتا, اور گیس کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے فقہا نے کہا گاڑھی نیند سونا یہ وضو ٹوٹنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. بہت سی خصوصیات ہیں آپ کی, یہ موقع اس تفصیل کا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جو انہوں نے اپنے بیٹے, اس بیٹے کی گردن پر, جو بیٹا بڑھاپے میں ہوا تھا, جوانی میں اولاد نہیں ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو, جوانی میں اولاد نہیں ہوئی. تقریباً 120 سال کی ان کی عمر تھی, اور مؤرخین کے بتانے کے مطابق تقریباً 80 سال کی ان کی اہلیہ کی عمر تھی, بی بی ہاجرہ کی. اس عمر میں بیٹا پیدا ہوا, اور جب وہ بیٹا اتنا بڑا ہو گیا, اس باپ کے ساتھ دوڑ سکے چل سکے, قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعی, جب بچہ باپ کے ساتھ تیز چلنے کے لائق ہو گیا. اس عمر کی خصوصیت, جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اپنے پیروں سے چل نہیں پاتا تو ہم اس کو باہر کہیں لے کر نہیں جاتے, کب تک گود میں لا دیں گے اس کو, پیشاب پخانہ کرے گا, روئے گا, ماں کو یاد کرے گا. جب بچہ اس لائق ہو جائے کہ باپ کے ساتھ چل سکے تو باپ کو بھی شوق ہوتا ہے مجلسوں میں اپنے بیٹے کو لے جانے کا, اور اس وقت باپ کی محبت بیٹے کے ساتھ اور بڑھ جاتی ہے. ایک تو بڑھاپے کی اولاد, ایک لوتی اولاد, اور وہ اولاد بھی جب باپ کے ساتھ تیز چلنے کے لائق ہو جائے. اس عمر میں خداوند قدوس نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے نام پر قربان کر دو. تیار ہو گئے, تذکرہ کیا بیٹے سے, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے میں کئی روز سے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی اسی بات کا بیٹا تھا. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ کی مرضی اگر ہے تو آپ اس کام کو کر ڈالیے, میں سپورٹ کروں گا, تعاون کروں گا اور صبر کروں گا. قربانی پر آج مجھے تفصیلی گفتگو نہیں کرنی, آج تو آپ کو قربانی کے مسائل بتلا ہے, اس لیے کہ اب آپ بازار جا کر جانور خرید رہے ہیں, اور خریدنا کی نہیں خریدنا, آپ پر قربانی واجب کی نہیں واجب, جب یہ کنڈیشن آپ سمجھ لیں گے تو پھر اپنے خرچوں کو آگے پیچھے کر کے آپ قربانی کریں گے. آج تو میں قربانی کے مسائل کی گفتگو کر رہا ہوں, انشاءاللہ اگلا جمعہ اور بقرعید میں اس ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی قربانی پر گفتگو ہو جائے. قربانی کیا چیز ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے محبوب یہ قربانی کیا چیز؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے دادا ابراہیم کے طریقے کی نقل ہے. شریعت محمدیہ میں بہت سی چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بطور یادگار کے برقرار رکھی گئی, قربانی بھی اسی کا حصہ. اور حج کے اندر قدم قدم پر حاجی کے سامنے وہ حالات آتے ہیں کہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں، خداوند قدوس نے اس کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس عمل کو ضروری قرار دے دیا. مثلا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو اس جگہ پر چھوڑ کر گئے جہاں خانہ کعبہ بعد میں بنا. اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا، آبادی بھی نہیں تھی، جنگل تھا، گھاس پھوس نہیں تھی. انہوں نے دعا کی تھی، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. اکلوتے بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار یہ امانت آپ کے حوالے ہے، اب لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کر دیجئے. تھوڑا سا سامان، تھوڑی کھجور، تھوڑا پانی چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے. وہ کئی دن چلنے والا تھا، کھجور بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا. اب آپ کی اہلیہ محترمہ بیوی ہاجرہ، جب پیٹ میں غذا نہیں تو سینے میں دودھ نہیں، اور بچہ دودھ کے بغیر بلک رہا ہے. ایک ماں اپنے بچے کی خاطر، اس کی جان بچانے کی خاطر پریشان ہو گئی، بچے کو زمین پہ رکھا، سامنے کی پہاڑی پر گئی، اوپر تک چڑھی، کہیں کوئی مسافر آ رہا ہو، کسی سے کوئی امید ہو سکتی ہو، کوئی مدد مل سکتی ہو. جب پہاڑی پر چڑھی تو پلٹ کر پھر بچے کو دیکھا کہ میرے بچے کو نقصان تو نہیں پہنچا. پھر دور تک نگاہ دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا. اس پہاڑی سے اتر کر سامنے کی مروہ پہاڑی پر جانا ہے تو بیچ کا راستہ آپ نے دوڑ کے پار لیا، وہاں باقاعدہ نشان بنا ہوا ہے. جب جب ہم آپ وہاں جاتے ہیں اور صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، اس خطے کو دوڑ کے پار کرنا ہوتا ہے جس خطے کو بی بی ہاجرہ نے دوڑ کے پار کیا تھا. مروہ پہاڑی پر گئی، پھر بچے کو دیکھا، میرا بچہ عافیت سے، دور دور تک دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. اس طرح انہوں نے، ایک عورت ذات نے ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں، آج تو وہاں سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے، چکنا پتھر ہے، اس وقت تو کنکر تھے، اس وقت تو برابر زمین نہیں تھی، سات چکر لگائے ہیں اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے، اور ساتویں مرتبہ اس یقین کے ساتھ کہ اب تو علاوہ موت کے کوئی راستہ نہیں ہے، بچے کی بھی موت اور میری بھی موت. جب لوٹ کر آئیں تو بچہ جہاں پر لیٹ کر پیر سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا پیاس کی شدت سے، وہاں فرشتے نے پر مار کے پانی نکالا، وہ زمزم وہاں نکلا. یہ عمل کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے. کس پر لاگو ہوا؟ قیامت تک آنے والے حجاج کرام. جب ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر قربان کرنے جا رہے ہیں، شیطان نے آپ کو بہکانا چاہا تھا، آپ نے کنکری اٹھا کر پھینک کے اس کو مارا تھا، اس عمل کو حاجی کے لیے لازمی کرا دیا. اور بیٹے کی گردن پر آپ نے چھری چلا کر اللہ کی رضا حاصل کی تھی، دنیا کے سارے مالدار مردوں اور عورتوں کو قیامت تک کے لیے پابند کر دیا گیا، جب تم اس لائق ہو تو اس یادگار قربانی کی نقل کرو. انہوں نے تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، ارے تم ناکارا ہو، کیا تم نقل کرو گے اس کی؟ تم جانور کی گردن پر چھری چلا دو، انگلی کٹا کر نہیں، خون میں انگلی ڈبو کر شہیدوں میں نام لکھا لو. ان لوگوں پر قربانی واجب ہے، ان کی حیثیت سن لیجیے، کس پر واجب ہے؟ زکات، زکات پرسنٹ ہے اور قربانی پر ہیڈ ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے، اس کی زکات 2500 روپیہ، وہ 1,01,00,000 ہو گیا, اب زکات 2,50,000 روپیہ, 10,00,00,000 ہو گیا زکات 25,00,000 روپیہ. پیسہ بخشا جائے گا, زکات کی مقدار بخشی جائے گی. 2.5% ہے, 100 روپے میں 2.5 روپیہ, اور 1,000 میں 25, اور 1,00,000 میں 2,500 بہتر ہے. قربانی پر ہیڈ ہے. مالدار لکھپتی ہو تو 1, ارب پتی ہو تو بھی 1, کھرب پتی ہو تو بھی 1. زکات کے اندر مال کا سال بھر راؤنڈ کرنا ضروری ہے. سال بھر اس حیثیت کا ہو, مجموعی طور پر تفصیلات اس کی موجود ہیں. قربانی کے لیے قربانی کے ایام میں آدمی مالدار ہے, چاہے وہ پیسہ سال بھر نہ رہا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. زکات کے لیے سونا چاندی کیش پیسہ تجارت کا سامان, میرا مکان 10 ایکڑ کا جیسے بھجبل صاحب کا ہے اس پر زکات, میرے پاس 500 بیگھہ کھیتی ہے ہونے دو, میرے پاس بڑے بڑے باغات ہیں ہونے دو. عام طور پر بھیونڈی میں جو لوگ خوشحال ہیں ان کے مکانات 1-1 کروڑ روپے کے, 1,000-5,000 اسکوائر فٹ کا مکان ہے, دوڑ لیا اس مکان پر زکات نہیں ہے. ہاں جب آپ پراپرٹی پر پراپرٹیاں بڑھاتے ہو, رولنگ سے پیسہ نکال کے کارخانے بڑھاتے ہو, تو ہم احتیاطاً کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو اس سال کو اس کی نکال دو. زکات میں سونا چاندی کیش پیسہ تجارت کا سامان یہ پکڑا جائے گا, گھریلو زائد سامان نہیں پکڑے جائیں گے, زائد پراپرٹیاں نہیں پکڑی جائیں گی, زائد کھیتی باڑی نہیں پکڑی جائیں گی, لیکن قربانی میں پکڑی جائے. میرے گھر میں 25,000 کا فریج ہے, 25,000 کے لوگ ٹی وی رکھتے ہیں, وہ تو خیر گندگی ہے لیکن پیسہ لگا اس میں, مہنگے مہنگے کباڑ ہیں. بھلے سے میرے پاس اتنا کیش پیسہ نہیں ہے لیکن ان سارے سامانوں کو دیکھا جائے تو میں 2,00,000 کا آدمی ہوں, اس آدمی پر قربانی ضروری ہے. اس کو زکات کے ساتھ مت جوڑیے, اس پر زکات تو نہیں تھی, ہاں زکات نہیں تھی, زکات پرسنٹ ہے اور قربانی پر ہیڈ ہے. عورتوں کے پاس زیور ہے, آپ کے پاس مہنگے مہنگے سامان ہیں, مہنگی مہنگی گاڑی استعمال کر رہے ہیں آپ. آج کون آدمی ایسا ہے جو 50,000-60,000 روپے کی بائک استعمال نہیں کرتا؟ ہمارے استعمالی وہ سامان, اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے, ہم نے سہولت کے لیے رکھا ہے. یہ اللہ کی نعمت کی نشانیاں ہیں, یہ مالدار ہونے کی نشانیاں ہیں. اس قسم کے مالداروں کے پاس الگ سے چاہے پیسہ نہ ہو, ان پر قربانی واجب ہے. یہ آپ کو سمجھانا ہے. اور اگر میری بات سے اتفاق نہ ہو اور کسی عالم سے پوچھئے گا تو میری پوری بات نقل کیجئے گا, وہ تماشے نہ ہو. جیسے ہمارے بچپن میں, اب تو خیر ٹھیک ہے قانون سخت ہو گیا, رکاوٹیں لگ گئی, ہم کو بچپن میں خوب یاد ہے کہ جب گائے والے کے پاس گائے خریدتے پیسہ لے لیتا تو پوچھتا, بھیا کٹ گیا تو نہیں, تو کمبخت تو نے بیچا کہے کے لیے, پوجا کرنے لے جا رہا ہے, تو بھی جانتا ہے کیوں لے جا رہے ہیں. مگر بھیا ہم تو منع کیے رہے, مسلمان نہ مانیں تو ہم کیا کریں. مسئلے اس مقصد سے مت پوچھئے کہ جان بچے, مسئلہ شریعت کو سمجھ کر عمل کرنے کے مقصد سے پوچھئے اور پوری بات نقل کیجئے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی سماج میں کما کھا رہے ہیں, ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, پریشان حال نہیں ہے, اپنا مکان ہے, گھریلو سامان ہے, ان کو قربانی کرنی چاہیے. اور عورتوں کے پاس تو عام طور پر زیور ہوتا ہے, ان کو قربانی کرنی چاہیے. یہ ہوئی قربانی کے واجب ہونے کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کرنے کے لائق ہو اور قربانی نہ کرے, اس سے کہہ دو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے, فلا یقربن مصلانا, اس سے کہہ دو ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تم کو خوشی منانے کا حق نہیں. قربانی کرنے کی فضیلت, قربانی کے ایام میں تین دن قربانی ہوتی ہے, 10, 11, 12. قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے. اور جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس لفظ کو غور سے سنیے گا, اور پیسے والے ذرا دونوں کان کھول کے سن لیں, قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہو, ہمارا پاڑا سب سے اونچا, ہمارا پاڑا سب سے مہنگا, یہ تماشے اللہ کے واسطے اب تو بند کر دو. رونڈی چہرے مصیبتیں آتی ہیں, یوں ہی نہیں آتی. قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. جب قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہے تو قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے چھری چلی گردن سے زمین فٹ دو فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت کا پروانہ پا چکا ہوتا ہے. قربانی کا جانور صحت مند ہو, فربا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاياكم. قربانی کا جانور فربا لاؤ, یہ جانور پل صراط میں تم کو آسانی کے ساتھ پار کرانے کی سواریاں ہوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ کیا شکل ہوگی اللہ بہتر جانے. کچھ لوگ بحث کرتے ہیں, صاحب سات آدمی بیٹھیں گے تو غریب چلے گا کہیں سے, اس پاگل پن کو اپنے پاس رکھو. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاياكم, پل صراط میں آسانی کے ساتھ تم کو کراس کرنے کے لیے یہ جانور تمہارے مددگار بنیں گے, سواریاں بنیں گے. قربانی کا جانور صحت مند ہو, عیب دار ہو. عیب سے مراد, اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ جو جانور جنگل میں چلے گا اس کو پکا رستہ نہیں ملے گا, کوبا نہیں ملے گا, کھڈے ہوں گے, کنکر ہوں گے, اونچا نیچا جنگل ہوگا نا, پیڑوں کے بیچ سے گزر رہا ہوگا, کبھی کوئی لکڑی بدن میں رگڑ جائے گی, کبھی کانٹا رگڑ جائے گا, کبھی کان کانٹے میں پھنس جائے گا, مسائل ہوتے ہیں, اس کا پیر کسی گڈھے میں چلا جائے گا, پیر ٹوٹ سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بہت زیادہ باریکی نہیں دیکھی جائے گی, ہلکا پھلکا عیب برداشت کریں گے. ہاں بڑا عیب ہے, بڑے عیب کیا کیا ہے وہ آپ سن لیجیے. جب آپ قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو سب سے پہلے اس کی آنکھ چیک کریں, آنکھ کی روشنی برابر ہے کہ نہیں, یہ بڑا عیب ہے. چیک کیسے کریں گے, اس کی آنکھ کے سامنے ایسے ہاتھ ماریے, آپ کے ہاتھ مارتے ہی آنکھ بند کرے گا, وہ اس کا مطلب دکھ رہا ہے اسے, اور آپ نے ایسے ہاتھ کیا حضرت جو کہ تم کھڑے ہیں, اس کا مطلب دکھتا ہی نہیں. اگر کوئی ایک آنکھ, دونوں میں سے کوئی آنکھ سے نہیں دکھتا, وہ جانور کی قربانی نہیں ہوگی, چاہے 5 کنٹل کا ہو, عیب دار. دم صحیح سالم ہونی چاہیے. پہاڑوں میں تو خیر شکایت کم ملتی ہے, لیکن بیلوں کے اندر بہت شکایتیں ملتی تھی, وہاں سے ماشاءاللہ دیکھ کر بڑا اچھا لائے, اور گھر میں آنے کے بعد کسی بچے نے دم ہلائی تو دم ہاتھ میں آ گئی. ایسا ہوتا ہے کہ دم کٹ چکی ہے, وہ لوگ اس کو سل دیتے تھے, باندھ دیتے تھے کپڑے سے, وغیرہ وغیرہ. دم صحیح سالم ہونی چاہیے, چاروں پیر صحیح سالم ہونا چاہیے. پیر میں اگر مار لگی ہے, مار لگ سکتی ہے, کھر میں مار لگ سکتی ہے, گھٹنے میں مار لگ سکتی ہے, تو ہلکی پھلکی مار کا اعتبار نہیں ہے. ارے بھائی سیدھی بات ہے, آپ ٹیمپو سے اس کو اتارتے ہیں تو 4 فٹ سے کودتا ہے, کبھی کودنے میں کوئی ایک آدھ پیر آگے پیچھے ہو گیا. جانور ہیں بہت سے, رہتے ہیں ٹیمپو کے اندر, کسی نے کسی پر پیر رکھ دیا, کوئی گر گیا, کوئی اس پر چڑھ گیا, چاروں پیر صحیح سالم کا مطلب کہ چاروں پیر زمین پہ رکھتا ہے، تھوڑی بہت مار لگی ہے، لنگڑا کے چلتا ہے لیکن پیر رکھتا اور لنگڑاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور رکھ ہی نہیں پاتا ہے تو وہ پیر عیب دار ہے، جب پیر عیب دار ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اگر مار لگ گئی ہے علاج کرا لو۔ قربانی کے تیسرے دن تک، بقرعید کی تباسی تک اگر صحت مند ہو جائے تو کر لو، ورنہ نہیں۔ دانت، ایک دانت تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو دانت ہیں کہ چار دانت ہیں، اس لیے کہ آپ سے وہ گوشت کٹے گا نہیں۔ خیر پاڑوں کے اندر تو خرافات کم ہے، بیلوں کے اندر تو اس قدر دماغ لوگ چٹتے تھے، حضرت بہت فربا ہے، بالکل وہ قصائی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ قسم دو سال کا ہے، تو ہم کہتے تھے اگر قصائی کی قسم پر بھروسہ ہو تو کر لو، ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس پاگل پن کو بند کیجئے، دو دانت دو دانت دو دانت، ایک دم بھروسہ ہو بجائے دو سال کے وہ تین سال کا ہو، چار سال کا ہو۔ سال بھر کون سا گوشت کھاتے ہو؟ شادیوں میں کون سا گوشت کھاتے ہیں آپ؟ وہی کھاتے ہیں دو دانت، یہ آپ سے گوشت کاٹے کٹے گا نہیں۔ کیوں پاگل پنے پڑتے؟ جب معلوم ہے کہ دو سال سے کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی تو شبہ والا کام کیوں کرتے؟ جانور کے منہ میں دانت ہیں، کبھی کبھی دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ چبا رہا ہے لکڑی وکڑی کھنچ گیا، دانت ٹوٹ گئے، ایک دانت ٹوٹ گیا، دو ٹوٹ گیا، چار ٹوٹ گئے، دانت ٹوٹ گئی، اس کو عیب نہیں کہتے۔ اگر اس ٹوٹے ہوئے دانت کے باوجود چبا کر گھاس کھا لیتا ہے، جانے دو، اس کا پیٹ بھر رہا ہے، دانت اپنا کام کر رہا ہے، سب دانت نہیں ہے، کچھ ہے، چبا کر کھا لیتا ہے، قربانی درست ہے۔ جانور کی سینگ، سینگی نہ ہو، منڈا پیدا ہوا ہو تب بھی درست۔ ارے بکری منڈی ہوتی ہے، بھیڑ منڈی ہوتی ہے، گائے بیل بھینسی منڈے ہو سکتے ہیں، اگر پیدائشی طور پر سینگ ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں، سینگ تھی ٹوٹ گئی، ایسا ہوتا ہے، جانور کو لا کے باندھو تو وہ کہیں نہ کہیں سینگ مارتا رہتا ہے، بیچارہ جانور ہی تو ہے، اوپر کا ککل نکل گیا، سینگ تھوڑی ٹوٹ گئی، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ مسئلہ سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، سینگ کوئی بنیاد نہیں ہے، ہو نہ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ٹھیک ٹوٹ گئی، اصل بنیاد ہے جڑ۔ سینگ کی جڑ جو ہے سر کے اندر کا حصہ، اگر سینگ کو مار لگنے کی بنیاد پر سر کے اندر زخم آ گیا ہے تو عیب ہے، ورنہ عیب نہیں ہے۔ ایک سینگ بڑی ایک سینگ چھوٹی چلے گا، ایک سینگ ہے ایک نہیں ہے تو بھی چلے گا، سینگ کوئی بنیاد نہیں ہے، سر کی جڑ میں چوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ صحت مند ہو، اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ تک آ سکتا ہو، بہت کمزور نہ ہو، جسمانی ایسی کوئی بیماری نہ ہو جس سے انسانوں کو نفرت ہوتی ہے، گھن لگتی ہے، کھجلی ہے، کوڑ ہے، وغیرہ وغیرہ، مطلب قربانی کا جانور اللہ کے حضور پیش کر رہے ہو تو ایسی چیز پیش مت کرو جس کو تم خود قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔ چھوٹے جانور جن میں ایک حصہ ہوتا ہے، بکری بکرا بھیڑ دمبا، یہ ایک سال کا ہوگا، بکری بکرا ایک سال کا، بھیڑ دمبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اسی لیے فقہ نے گنجائش دی ہے، اگر دمبا چھ مہینے کے اوپر کا ہے اور خوب صحت مند ہے، کتنا صحت مند، دوسرے ایک سال کے دمبوں کے بیچ میں چھوڑ دو تو فرق سمجھ میں نہ آئے۔ یعنی عام طور پر جو دمبے ایک سال کے صحت مند ہوتے ہیں، یہ چھ مہینے کے اوپر کا دمبا اتنا صحت مند ہو گیا، اس کی قربانی ہو جائے گی، بکری اور بکرے میں یہ گنجائش نہیں۔ اس سے بڑے جانور جن میں سات حصے ہوتے ہیں، بھینس بھینسا، اور جہاں کہیں جانور گائے بیل اگر ہوتے ہوں تو، یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے، جہاں ہوتے ہیں وہاں درست ہیں، جہاں نہیں ہوتے ہیں وہاں منع کر دیں گے، اس میں بھی سات حصے ہوتے ہیں، جس طرح بھینس اور بھینسے میں سات حصے، ایسی بیل اور گائے میں سات حصے۔ اونٹ اونٹ میں بھی سات حصے ہوتے ہیں. تو بھینس اور بھینسا دو سال کا ہونا چاہیے, ایک دن بھی کم نہیں چلے گا. اونٹ پانچ سال کا ہونا چاہیے. اونٹ کی جو قربانی جہاں درست ہو وہاں کریں. ہمارے یہاں بھیونڈی ہے, بعض محلے ایسے ہیں کہ وہاں کے مسلمان بڑے ماڈرن مسلمان ہیں. وہ عید بقرعید میں جبا پہنیں گے, اقال لگائیں گے, مطلب وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ آسمان سے ٹپکے ہیں. چاہے پانچ ٹائم کی نماز کی فکر ہو, وہ مسئلہ پوچھتے ہیں مجھ سے, اونٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں جا رہا ہوں راجستھان سے اونٹ لے کے, بالکل لے کر آؤ, تین بتی میں کرنا, میڈیا والوں کو بلا کر کے. تم جہاں رہ رہے ہو مسلم محلہ ہے, تم کو چربی سوار ہے, جب مسئلہ کھڑا ہوگا, ٹینشن ہوگا, جھوپڑ پٹیوں میں فساد ہوگا, کون ذمہ دار ہوگا؟ میری باتیں بہت بری لگتی ہیں. جب کچھ ہو جائے گا دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ گے. تمہارے گھروں میں دو دو مہینے کا راشن اسٹاک ہے, تمہارے فریج میں دودھ بھی اسٹاک ہے, وڑا پاؤ بھی اسٹاک ہے, توس کھری بھی اسٹاک ہے, بھجیا بھی اسٹاک ہے. جو غریب روز کما کر کھا رہا ہے, جب حالات کشیدہ ہوں گے اور ٹینشن ہوگا تو نقصان کس کا ہوگا؟ پر سال بھی ہم لوگوں نے کہا تھا, جن جانوروں کی قانون اجازت دے, شریعت میں جائز ہم کہا نہ بولتے, لیکن جہاں ہو رہا ہے وہاں کرو. ہم ہندوستان میں دستور کے پابند ہیں, یہ اسلامی حکومت نہیں ہے, جمہوریت ہے. دستور جب اجازت دے گا تو ہم کریں گے, ورنہ اصرار مت کرو. آپ کو تو شوق چرایا ہوا ہے, ملت کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا. پر سال بھی منع کرنے کے باوجود کچھ لوگوں نے بیل لائے اور کاٹنے کی کوشش کیے, پکڑے گئے, کچھ لوگوں نے کاٹ بھی لیا. جب یہ تماشے کرو گے اور تمہارا گوشت کوئی راستے میں چیک کرے گا تو پھر چلاتے کیوں؟ مجھے صاحب میں پاڑے کا گوشت لے کے جا رہا ہوں, روک کر چیک کر رہے ہیں, موقع تو آپ ہی نے دیا. ان تماشوں کا حاصل کچھ بھی نہیں. اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں, جن جانوروں کی قربانی کی قانون اجازت ہے ان کو کرو. مسئلے کے اعتبار سے کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے, میں بھی آپ سے بیان کر رہا ہوں. جہاں کہیں اونٹ کی قربانی ہوتی ہو وہاں اونٹ پانچ سال کا, جہاں کہیں گائے بیل کی قربانی ہوتی ہو وہاں دو سال کے, اور ہم مہاراشٹر کے اندر پاڑا اور پاڑی کریں گے دو سال کا, بکری اور بکرا ایک سال کا. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب بکری ہے اس کو بچہ نہیں ہوا. اب آپ لوگ غالباً اس کو بہلا بولتے ہوں گے, بانج بولتے ہیں, بانج. جس جانور کو بچہ نہ ہو رہا ہو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی, کیوں نہیں؟ بکرا ہو یا بکری, بھینسا ہو یا بھینسی پاڑی, ہو جائے گی, کوئی رکاوٹ نہیں. جانوروں میں کچھ جانوروں کو بدھیا کر دیتے ہیں, بکروں کو بدھیا کر دیتے ہیں, خسی کر دیتے ہیں. اس لیے کہ بدھیا نہ کرو تو وہ شور بھی کرتا ہے, بدبو بھی کرتا ہے, گندگی بھی آتی ہے, گوشت باس مارتا ہے. تو چونکہ جانور کے اندر مقصد ہے گوشت کھانا, کچھ جانور نہ بدھیا کیے جائے تاکہ نسل چلتی رہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بدھیا شدہ بکرا اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں بھی وہی ماڈرن مسلمان سامنے آ گئے, وہ تو عیب ہے. ارے عیب کیوں ہے؟ ارے گوشت کھانا مقصد ہے, گوشت میں کون سا عیب ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھیا دمبے سے ذبح کیے, وہ قبول نہیں ہو. خیر, ایسے محدثین سے ہم بعد میں بات کریں گے, ہم تو گفتگو کر رہے ہیں ماننے والوں سے. نہ ماننے کی کیپسول کھا کر بیٹھنے والوں سے ہم گفتگو بعد میں کر لیں گے, زندگی سلامت. یہاں گفتگو کر رہا ہوں ان لوگوں سے جن کو مسئلہ معلوم کرنا ہے. درست ہے, قربانی اس جانور کا گوشت آپ خود کھائیں, غریبوں کو کھلائیں, تعلق والوں کو دیں. بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. آپ کا جو اپنا مال ہے اس کے تین حصے کر لیجیے, ایک اپنے گھر والوں کے لیے, ایک تعلقات رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرا ان غریبوں کے لیے جو ان دونوں میں نہ آتے. وہ غریب جو رشتہ دار میں نہیں آتے, تعلقات میں نہیں آتے. عام طور پہ ایسا ہو رہا ہے سمدھیانے میں دے آؤ, بٹیا بھی آئی وہاں دے آؤ, بچے کی ہماری بہو آ رہتی ہے اس کو دے آؤ, بھائی کے یہاں دے آؤ, بہن کے یہاں دے آؤ, اور محلے میں پڑوس میں کوئی بیوہ ہے یتیم ہے پریشان حال ہے, اور ان محلوں کو آپ چھوڑ دیجئے, جس کی طبیعت چاہے آپ چلیے میرے ساتھ. مضافات کے کنارے کے علاقے بقرعید آ کے نکل جاتی ہے, گوشت دیکھنے کی نوبت ان کو نہیں آتی. اللہ کے بندو, 10-20 کلو تھیلی میں رکھو, جا کر بائک سے دے آؤ, کسی غریب کی دعا لو, ٹیمپو میں ڈالیے, پک اپ میں ڈالیے, جا کر بانٹ آئیے. کچھ نوجوان کھڑے ہو جائیں جو محلے والوں سے گوشت لے کر جا کر غریبوں کے یہاں بانٹ دیں. اگر آپ 4-5 جانور کر رہے ہیں تو ایک محلے میں گرا لیجئے, ایک آدھ وہاں گرا دیجئے, اس میں تھوڑا بہت آپ کو نکالنا ہے وہ نکال لیجئے, باقی آپ کو بانٹنا ہے, وہیں سب بڑھ جائے گا. قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, مسلمانوں میں سے غریبوں کو آپ دیں, دوستوں کو دیں, تعلق والوں کو دیں, اپنے برادران وطن دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہندو بھائی ہیں اور مذاہب کے ماننے والے ہیں, ان کو بھی آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. کچا بھی دے سکتے ہیں, پکا کر بھیج سکتے ہیں, بلا کر کھلا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح حاجی حج کر کے لوٹ کر آتا ہے, زمزم لے کر آتا ہے, غیر مسلم بڑی محبت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ وہ پانی مانگتے ہیں. لوگ فون کرتے ہیں, مولانا غیر مسلم کو زمزم دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, منع نہیں. اس کی فضیلت بتلا کر دیجئے. جس طرح سوال پیدا ہوتا ہے مولانا غیر مسلم قرآن مانگ رہا ہے, دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. وہ تو ناپاک ہے, اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. کان کھول کے سن لیجیے, آپ قرآن کی عظمت بتلا کر اس کو دیجیے. ہاں ہم لوگ بھی باوضو ہو کر چھوتے ہیں, تم بھی نہا کر پوتر ہو کے چھونا, اونچے مقام پر رکھنا, عظمت کی نگاہ سے دیکھنا اور پڑھنا, اس کے ہم مکلف ہیں. باقی وہ جانے اس کا کام جانے, ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں. ہم جنت کے گیٹ پر کھڑے ہونے کا حق نہیں رکھتے, یہ معاملہ بندے اور خدا کا. کسی کو آپ اسلام سے محروم کرنے کا حق نہیں رکھتے. دعا کیجیے اللہ اس کو ہدایت دے دے, کس نے منع کیا. قربانی کا جانور آپ جہاں سے خریدتے ہیں بازار سے, وہاں کی رسید لیجئے. آپ اپنے یہاں لا کر باندھتے ہیں, ایسی جگہوں پر مت باندھیے کہ گزرنے والوں کے لیے کوئی مشکل گڑی ہو. قربان گاہ میں لے کر آتے ہیں, کارپوریشن کی رسید کٹتی ہے, ڈاکٹر کی رسید کٹتی ہے. میرے دوستوں, آپ کو برا لگے تو معاف کیجیے گا, آپ نے دین نماز کو سمجھا ہے, دین حج کو اور زکات کو اور روزے کو سمجھا ہے. جانوروں کی اجڑی پڑی ہوئی ہے 100 اور پوتی کٹی ہے 80, اس کا مطلب 20 لوگوں نے پوتی نہیں کٹوائی ہے, شرم نہیں آتی ہے؟ 20,000 کا بیل لے کر اب بھینسا لے کر آ گئے اور 200-300 روپے میں جان پہ آتی ہے, رسیدیں کٹوائیے, ورنہ اس کا انجام برا ہوگا مستقبل میں. آج کل اخبارات میں آ رہا ہے سلاٹر ہاؤس میں عمارت بن رہی ہے, چالو ہے اس میں سیاسی بیان بازیاں, یہاں نہیں یہاں بنے, ٹینڈر اس کو نہیں اس کو ملے, ان کا کام ہی ہے. جب وہاں تم جانور نہیں کاٹو گے, انٹری نہیں ہوگی, اپنے اپنے محلوں میں کاٹو گے تو کس منہ سے مطالبہ کرنے جاؤ گے؟ اس کی وہی مثال ہے. اب تو خیر پانی برس گیا, پانی آنے لگا, جب پانی کی ہاہاکار مچی تھی, روز ایک مورچہ کارپوریشن پہنچا ہوا ہے, ہنڈا پتلا پٹک کے پھوڑ کے آ رہے ہیں, ان کے سر میں جو نہیں نگ رہی ہے. کیوں؟ جتنی نل پٹی وہاں جاتی ہے اس سے زائد پانی آتا ہے. یہ مسلمانوں کی لگ بھگ 15 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, 5 لاکھ لوگ بھی نل پٹی گھر پٹی نہیں بھرتے. بولنے پر مجبور, میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, 5 لاکھ. آپ رپورٹ نکال لیں کارپوریٹروں سے, 1 لاکھ لوگ بھی نہیں ہوں گے جو واجبی طور پر نل پٹی بھر کے آتے ہو. ہوتا کتنا ہے؟ مہینے کا 150-200 روپیہ, وہ آپ سے نہیں ہوتا. چاہے کی دکان میں بیٹھ کر 100 روپیہ روز خرچہ ہوتا ہے اور مہینے میں 150-200 روپیہ آپ سے ادا نہیں کیا ہوتا ہے اور شور کرتے ہو پانی کما رہا ہے. وہی صورتحال قربان کی, قربان گاہ کا ہے اور جانوروں کی صورتحال وہی ہے. اس طریقے کو بدلنا ہوگا. مہاراشٹر میں بھیونڈی ایک ایسا شہر ہے جہاں اتنی بڑی مقدار میں قربان گاہیں منظور ہیں. ذرا جا کے بمبئی والوں سے پوچھئے, ممرا والوں سے پوچھئے, میران جا کے پوچھئے, معلوم پڑ جائے گا کیا حالات ہیں. جب یہ سینٹر کینسل ہوں گے تب آپ چلائیں گے. قانون روز بروز سخت ہو رہے ہیں, اور جہاں قانون بن رہے ہیں وہاں ہماری نمائندگی نہیں. سارا ہنگامہ الیکشن میں ووٹ کی حد تک. ایم ایل اے ایم پی کو چھوڑیے, ایم ایل اے ایم پی پرستاؤ لا سکتے ہیں, ڈرافٹنگ کون بیٹھے کرتا ہے, اس کے نوک پلک کون درست کرتا ہے. جہاں وہ فائل مکمل ہوتی ہے, جہاں اس کے اوپر سائن ہو کر ٹھپا لگ کر وہ قانون بنتا ہے, وہاں ہزاروں میں ایک آدمی آپ کا نہیں, ہزاروں میں ایک آدمی نہیں. اس کا رونا آپ بعد میں روئیے گا. اسمبلی میں ہمارے پاس 25 ایم ایل اے ہیں, 20 ایم ایل اے اتنے ہونے چاہیے, وہ سب بعد میں روئیے گا. جہاں آفیشیل ڈپارٹمنٹ سول سسٹم میں جہاں آپ کا آدمی ہونا چاہیے وہاں آپ کی نمائندگی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دو وجوہات سے, پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور جو بےچارے پڑھنا چاہ رہے ان کے پاس مہنگی فیس بھرنے کا پیسہ نہیں. اور آپ لوگوں کی خوشامد کرتے کرتے ہم لوگ تھکے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے بندو, ایسے ضرورت مند بچوں کی فیسیں زکات کے بس سے بھر دو, اس کی بھی آپ کو توفیق نہیں ہے. تو اس ملک میں مسلمانوں, عقل کے ناخن لیجئے, آستین چڑھانا بند کیجئے, دستور کا احترام کرنا سیکھیے. ہمارے ذمہ داران, جمعیت علماء کی ذمہ داران نے پورے صوبے کی تمام برانچوں کو پابند کیا ہے, اپنے اپنے علاقوں میں نکڑ میٹنگ لے کر کے, آفیسران سے میٹنگ لے کر, کارپوریشن کے ذمہ داروں سے میٹنگ لے کر کے, امن و امان برقرار رکھو. ہم جو بھی امن و امان برقرار رکھنے کے ذمہ دار تھے, اور اس سال تو گنپتی اور بقرعید ایک ساتھ پڑ گئی, پر سال بھی تھی اور اس سال بھی, اور حالات صوبے کے بہت اچھے نہیں ہیں. آپ کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے, آپ اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں, دیہاتوں میں نکل جائیے. جو آبادیاں روڈ سے 5 میل 10 میل اندر ہیں وہاں نکل جائیے, آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ کے واسطے اپنے اوپر بھی رحم کھائیے اور ملت کے اوپر رحم کھائیے. یہ تماشے بند کیجیے. قربانی مالداروں پر ہے. مالداری کا معیار میں نے آپ کو بتلا دیا. مردوں پر قربانی ہوگی مال کی بنیاد پر, اور عورتوں پر قربانی ہوگی زیور کی بنیاد پر. کتنے لوگوں پر ہوگی؟ مولوی صاحب میرے ساتھ میں 4 لڑکے ہیں, بچیاں بالغ ہیں, کتنے لوگوں ہی کروں؟ مسئلہ آپ سن لیجیے. جو گھر کی پراپرٹی کا کاروبار کا مالک ہے اصل, قربانی اس پر ہے. جو بچے آپ کے بالغ ہو گئے ہیں ان کے ہاتھ میں الگ سے کوئی کاروبار ہے, وہ الگ سے خوشحال ہیں تو ان پر ہے. اور اگر وہ آپ کے ساتھی ہیں, کھانا پینا کپڑا لگتا ساتھ میں ہیں, تو الگ سے ان پر قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کرتے ہیں تو بہتر. نابالغ بچوں کے اوپر قربانی نہیں ہے. آپ اپنی کریں, اپنی بیوی کی کریں. بچیوں کے نام پر زیور بن جاتے ہیں ان کے نام پر کریں. بچوں کے پاس مہنگے مہنگے موبائل اور مہنگی مہنگی گاڑیاں اور مہنگے مہنگے کپڑ تماشے ہیں, 5,000 کا جوتا اور 20,000 کا موبائل, ان کی بھی کرو. یہ جو غلط فہمی ہے, ایک گھر کی طرف سے قربانی کافی ہے, جہالت ہے, جہالت. امت پہلے سے محروم ہے, محرومی کے گڑھے میں ڈھکیلنا ہے. قربانی کے واجب ہونے کا معیار ہے, اس معیار پر گھر کے اندر کئی لوگ اترتے ہیں؟ 2 ہوں 4 ہوں 5 ہوں, سب پر قربانی. مرحومین کے نام سے کر سکتے ہیں آپ. آپ کے والدین جنہوں نے آپ کو پالا پوسا, کھلایا پلایا, پڑھایا لکھایا, کاروبار کرایا, شادی کر کے دی, اب دنیا میں نہیں رہے, ان کو بھی یاد کیجیے. آپ نے کسی استاد سے پڑھا ہوگا بچپن میں, مکتب میں, آپ کو انسان بنانے میں, آپ کی تربیت کرنے میں کسی نہ کسی استاد کی محنت کا دخل ہوگا, ان کو بھی یاد رکھیے. ہم جن اللہ کے بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں وقف کر دی امت کی خاطر, ان کے امت پر احسانات ہیں، امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نام پر قربانیاں کریں۔ دارالعلوم دیوبند میں طلبہ کراتے ہیں محدثین کے نام پر، فقہا کے نام پر۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو باقاعدہ درسگاہ میں اعلان ہوتا تھا کہ ہم جن محدثین کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کے نام پر قربانی کرنی ہے، تو بچے چندہ کر کے پیسہ جمع کرتے تھے، 2000 5000 10000 روپے جمع ہوتا تھا، ان اللہ کے نیک بندوں کے نام پر قربانی ہو۔ ہم صحابہ کے نام پر کریں، ہم محدثین کے نام پر کریں، ہم فقہا کے نام پر کریں، اور سب سے بڑا احسان پوری انسانیت پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس احسان کا تقاضا بھی ہے، محبت اور عظمت کا رشتہ بھی ہے۔ اگر اللہ موقع دے تو جانور میں ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہو، نہیں ہو سکا مسئلے کے اعتبار سے آپ کی قربانی ہو جائے گی، اگر گنجائش ہو تو کرانا چاہیے۔ بہت سے غریب کاریگر یہاں رہتے ہیں، یہ بیچارے الگ الگ قربانی کرنے کے لائق نہیں ہیں، یہاں تو قربانی مہنگی ہے، آپ یہاں نہیں کر سکتے، اداروں میں حصے ہوتے ہیں اس میں لے لیجیے، وہ حصہ بھی یہاں مہنگا ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ بھی اعلان کیا تھا، ہندوستانی مسجد کے اندر بھی حصے کا انتظام ہے، سراج العلوم کے اندر بھی حصے کا انتظام ہے، اور دیگر ادارے بھی ارقم وغیرہ بھی حصے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ کو جہاں آسان لگے، جب قریب لگے، آپ جا کر اداروں میں حصے میں شامل ہو جائیں۔ اگر کوئی صاحب سراج العلوم میں قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہوں تو وہاں 4000 اور 4500 کا حصہ ہے۔ آپ مفتی اجاز صاحب سے رابطہ قائم کیجیے، ان کو ہم آفس کا نمبر دے دیں گے، ڈائریکٹ آفس سے بات کرا دیں گے، آپ کا حصہ بک ہو جائے گا۔ ضرورت پڑے گی یہاں لا کر وہ رکھ دیں گے سلپ آپ کی سہولت کی۔ آپ کے لیے سب سے بہتر یہ گاڑی اٹھائیے وہاں پہنچ جائیے، ہمارے گراؤنڈ پر سینکڑوں جانور بنا ہوا ہے، کچھ ہمارے ہیں کچھ محلے والوں کے ہیں، الحمدللہ مدرسے کے پاس بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑا گراؤنڈ، 8000 بار زمین ہے سراج العلوم کے پاس، مسجد اقصیٰ کے گراؤنڈ سے زیادہ ہے، یہ پورا گراؤنڈ روڈ تک 5000 کے آس پاس ہے، سراج العلوم کے پاس 8000 بار زمین ہے، 3 بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں۔ تو کنارے کا گراؤنڈ جو ہے آم پاڑا صاحب کا، اس کو جانوروں کے باندھنے کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اور چونکہ ہمارا گراؤنڈ قربانگاہ بھی ہے، آج سے 12-15 سال پہلے کوشش کر کے ہم لوگوں نے اس کو سینٹر منظور کرا دیا تھا، تو لوگوں کو سہولت ہے وہ لا کر باندھ دیتے، وہاں پانی کی سہولت ہے، اپنی اپنی گھاس لے آئے۔ اور ہمارے یہاں قصائیوں کی ایک بڑی ٹیم آتی ہے اکولا وغیرہ سے، 500 لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، بقرعید میں، بقرعید سے 4-5 دن پہلے چھٹی ہو جاتی ہے، طلبہ مدرسے کام میں لگ جاتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں، مطلب تعلیم رک جاتی ہے، درسگاہیں خالی ہو جاتی ہیں، پرائمری کے کلاس روم خالی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے جی سے لے کر ہائی اسکول تک کی تعلیم کا نظم ہے ٹرسٹ کے اندر میں، وہ قصائی لوگ آتے ہیں رہتے ہیں، مدرسے میں کھانے پینے کا انتظام رہتا ہے، نہانا دھونا کھانا پینا، اور محلے کے لوگوں کی قربانی کا وہ کام لے لیتے ہیں۔ پہلے دن محلے کے لوگوں کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں، وہ اپنا پیسہ کماتے ہیں، اور تھوڑا بہت مدرسیہ کر دیتے ہیں، اور باسی اور تباسی کو تو باقاعدہ مدرسے کے قربانی جانور وہ کرتے ہیں۔ یہ ساری سہولتیں وہاں موجود ہیں، اس لیے بڑی مقدار میں آس پاس کے لوگ اپنے جانور لا کے وہاں باندھتے ہیں، اور مدرسے والے سہولتیں فراہم بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اب جب مدرسے میں لے آئے تو چمڑا اپنے گھر تو نہیں لے جائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں دینا ہے ادارہ نگاہوں کے سامنے۔ 1.5 کروڑ سے اوپر اس کا سالانہ بجٹ ہے، آپ کے شہر کے اندر کا ادارہ ہے، جس کی طبیعت چاہے جا کر دیکھا ہے۔ شروع شروع میں، آپ تو خیر ویسی حالات نہیں رہے، شروع شروع میں جب ادارہ اکثر مقروض رہا کرتا تھا، اسی محلے کے ایک صاحب تھے مجھ سے بحث کرنے لگے، بولے آپ بولتے اتنا خرچہ ہے کیسے ہو سکتا ہے، شہر کے اندر اتنا بڑا ادارہ کیسے ہوگا۔ میں نے کہا میں شام کو مدرسے میں رہوں گا، آپ آٹو کر کے چلے آئیں، کرایہ میں دوں گا۔ تھوڑا جھپکی ٹائپ کے آدمی تھے، 6 اصولی آدمی، وہ آٹو کر کے آئے، اپنی نگاہوں سب دیکھا، زمینیں ہم لوگ لے چکے تھے، وہ تمام زمینیں لی گئی ہیں، اس کا چندہ کر کے پیسہ پیڈ کیا گیا ہے، تقریباً 1 کروڑ روپے سے اوپر زمین پر گیا ہوا ہے، وہ زمین آج 10 کروڑ سے اوپر کی. وہ دیکھ کر چلے آئے میری چائے پی کر کے. جب دوسرے دن میں یہاں آیا تو محلے کے دسیوں لوگوں کے بیچ میں بہت کرم میرے اوپر، بہت ناراض. کیا ہوا سر؟ آپ نے یہ بات مجھ کو پہلے کیوں نہیں بتلائی؟ اتنا بڑا ادارہ، اتنا مستحق ادارہ، اور شہر کے لوگ ناواقف ہیں. ہم تو تب بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے، ہماری زبان پر مت جاؤ، آٹھ روز بیٹھو، جا کے دیکھاؤ، وہ پورا نظام آپ کے سامنے ہے. اس پورے علاقے کے لوگ لا کر جانور وہاں باندھتے ہیں، اور قصائی گوشت کاٹ دیتے ہیں، وہ لے کے چلے جاتے ہیں، وہ ساری کھانے مدرسے میں دے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بیل پر پابندی لگ گئی، کچھ الگ مسئلہ ہے قانونی، ورنہ ہمارے پاس بڑی کھالیں تقریباً 800 آتی تھی اور چھوٹی کھالیں 2000 کے اوپر آتی تھی. ادارے کا خرچہ، ادارے کا کام آپ کے سامنے، 500 طلبہ آج کل میں رہے. آپ کا 2 قدم پہ ہندوستانی مسجد ہے، پرانا ادارہ اپنا کام کر رہا ہے، ارقم ہے، فرقانیہ ہے، واجہ محلہ ہے، جو ادارے ہو. اصولی بات سمجھ لیجیے آپ، جانور کا گوشت تو آپ کھا لیں گے، خود کھائیں، بانٹیں، غریبوں کو دیں، مسلمان کو دیں، غیر مسلم کو دیں، کچا دیں، پکا دیں، پہنچا کر دیں، بلا کر کھلائیں، آپ کی مرضی. جس طرح قربانی کے 3 دنوں میں ذبیحے کے عمل سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اسی طرح قربانی کے دنوں میں قربانی کے گوشت سے زیادہ اللہ کو کوئی غذا پسند نہیں ہے. وہ قربانی کا گوشت اللہ کی طرف سے پسندیدہ غذا ہے. عید میں چونکہ رمضان پیچھے لگا ہوا تھا، پورے مہینے روزہ تھے، تو فجر کے بعد پہلا کام کرو کچھ کھاؤ، میٹھا کھا کر، پانی پی کر بتلاؤ کہ آج میں روزہ نہیں ہوں. پروردگار 30 دن آپ نے کہا مت کھا تو میں نے نہیں کھایا، اور آج آپ کہتے ہیں کھا، دیکھیے میں کھا رہا ہوں. بقرعید میں چونکہ پیچھے رمضان تو لگا نہیں ہے، بقرعید میں افضل یہ ہے کہ صبح آپ کچھ نہ کھائیں اور قربانی کے گوشت سے کھانے کی شروعات کریں. کس کا جانور؟ کسی کا بھی ہو، قربانی کا گوشت ہونا چاہیے. وہ آپ کا ہو کہ آپ کا ہو کہ آپ کا ہو. اور جانور کا کون سا حصہ؟ کلیجی، بھیجا، تلی، گردہ، گوشت. ہم نے کیا سمجھا؟ ہمارے جانور کا. اب برداشت لوگوں کو ہے نہیں، ہر کام میں جلدی. اب جب ہمارے جانور کا، تو پھر 8:30 بجے گوشت گھر میں ہونا چاہیے. تو 8:30 بجے گھر میں گوشت کا مطلب 8 بجے یہاں بوٹی ہونا چاہیے. تو پھر 7:30 بجے سلہ مارنا چاہیے. بعض لوگ لا کر چاروں ہاتھ پیر باندھ کر نماز پڑھنے یہاں آتے. اللہ کے بندو، خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا، یہ جانور کے ساتھ زیادتی ہے. جب ہم یہاں سے نماز سے فارغ ہو کر ہم بقید مسافہ کرتے نہیں، منع کر دیتے ہیں جانا قربان کا. عید میں آپ جی بھر کے مسافہ کر لیتے ہیں، لیکن بقرعید میں منع کر دیتے ہیں. ہم لوگ تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں، مفتی اجاز صاحب ہیں، میں ہوں، اساتذہ ہے. ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کم سے کم 10 جانور کی کھال چھیلی جا رہی ہے. یہ ذبح کب ہوئے بھائی؟ ہمارے سلام پھیرتے ہی وہیں پیچھے نماز پڑھا، امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چلو اب ہو گئی نماز. پہلے دن نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے. جن بستیوں میں نماز ہوتی ہے ان بستیوں میں نماز سے پہلے قربانی نہیں. کوئی بھی ایک نماز ہو جائے، میرے محلے میں 9 بجے ہوتی ہے، اس سے مراد نہیں ہے. پوری آبادی میں کہیں بھی جگہ نماز ہو گئی، نماز کے بعد قربانی شروع کر دیں. جانور کو قربان گاہ لانے سے پہلے اس کو پانی دکھا لیں، لانے کے بعد سینٹر میں رسید لے لیں، پاوتی لے لیں، ڈاکٹر کی رسید لے لیں، اچھی طرح باندھ لیں. جانوروں گراتے وقت ابھی پیر بندھے نہیں، منڈی ایک گرانا چالو کیا، نہیں گر سکا، اور ایک ٹانگ کھل گئی اور پھر وہ بھاگا. ہر آدمی کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، کون کتنا بچے گا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بڑے حادثے نہیں ہوتے، ورنہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے. جانور کو خاموشی کے ساتھ پہلے اس کے ہاتھ پیر کم سے کم اتنا باندھ دیں کہ بھاگ نہ سکے، اس کے بعد گرائیں. گرانے کے بعد ذبح کریں. ذبح کرتے وقت مسئلہ سن لیجئے، جانور کی گردن میں 4 مسیں ہوتی ہیں، یہ چاروں کٹنی ہیں. چار میں سے کم تین تو کٹنی ہے تب ذریعہ مکمل ہوئے گا. آپ گوشت کھاتے ہیں سال بھر, کسائی نے مارا کوئی پرواہ نہیں. یہاں تو آپ کو جن کے نام سے قربانی کرنی ہے ان کے نام پہ ذبح ہونا چاہیے. تو جو آدمی چھری چلا رہا ہے نیت وہ پہنچائے گا. تو چار نسوں میں سے تین اسے کاٹنا ہے جو نیت پہنچا رہا ہے. چھری چلانے والوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, یہ کھال میرے قبضے, میں نے سلہ مارا یہ کھال جہاں میں کہوں گا وہاں جائے. وہ چھری چلی ابھی دو نسے نہیں کٹ پائی, وہ مخلوق اللہ ان کو ہدایت دے وہ آپ سے آگے آگے. ہاں مول صاحب, مول صاحب, مول صاحب ہٹ گئے, مسئلہ سن لیجئے کان کھول کر, اندر کے لوگ بھی سن لو باہر کے لوگ بھی سن لو. کل کو مت کہنا جب قیامت کے دن فہرست پکڑائی جائے گی اتنی قربانیاں نہیں ہوئی. مسئلہ یہ کہتا ہے اگر تین نسے آپ نہیں کاٹ سکے اور وہ نس کسی اور نے کاٹا ہے اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا اور اس کو بھی اس نیت میں شامل ہونا ہوگا. ہوتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے قربانی میں چھری اس سے چلواؤ جو مسائل سے واقف ہو. قربانی عبادت ہے, کوشش یہ کرو کوئی متقی پرہیزگار دیندار مشرع نماز کا پابند متقی پرہیزگار دبا کرے تاکہ اللہ سے یہاں قبولیت کا پروانہ ملے. پیشہ ورانہ انداز سے خدا کے واسطے تماشے بند کیجیے. اس کی کھال اگر آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں, بکرا ہے, دمبا ہے, بھینسا ہے, جو بھی جانور, اگر اس کی کھال بطور یادگار کے بطور برکت کے خود استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کریے, منع نہیں ہے. بکرے کی کھال پکا کے آپ بستر بنا لیجئے, مسلح بنا لیجئے, منع نہیں ہے. لیکن اگر وہ کھال بکی بیچ دی گئی, اب جو پیسہ آیا اس پیسے کو میں اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتا, قربانی کے کھال کا پیسہ اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے, اب وہ پیسہ وہیں استعمال ہوگا جہاں زکات کا پیسہ استعمال ہوتا ہے. اور زکات کا پیسہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے آپ کو بہت تفصیل سے میں نے رمضان میں بتلایا تھا, میں دہرا دوں گا لیکن اصول وہی ہے. کھال بکنے کے بعد وہ پیسہ وہیں استعمال ہوگا جو زکات کے مصارف ہوں, اور قرآن نے وہ زکات کے مصارف بتلائے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. یہ آٹھ مصارف ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں. یہاں کی عوام کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں ضرورت مند جس کا گزارا نہ ہوتا ہو, تنگی میں رہتا ہو, وہ خود زکات نکالنے والا نہ ہو اس کنڈیشن کو ہو, اس کو آپ زکات دے سکتے ہیں. قربانی کے چمڑے کا پیسہ ضرورت مند انسانوں پر استعمال ہوگا. عام طور پر ادارے لیتے ہیں وہ بچوں کے اوپر استعمال کرتے ہیں, وہ بالکل صحیح اس کا استعمال ہے, ایک نمبر کا صحیح استعمال ہے. ادارے زکات یا چمڑے کی رقم کا استعمال اس سے ہٹ کر بلا کسی مجبوری میں کہیں اور کرتے ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے. وہ مکاتب جہاں بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے مصارف نہیں ہیں, مکتب کے استاد کو تنخواہ دینا ہے اس پیسے سے وہ کام نہیں کر سکتے. بہت دور دراز جنگلوں میں آدیواسی علاقے میں خستہ حال مسلمانوں کے علاقے میں مولوی صاحب وہاں نہیں کریں گے, بچے نہیں پڑھیں گے تو مرتد ہو جائیں گے, عیسائی بن جائیں گے, قادیانی بن جائیں گے. یہ حوالہ یہاں بیٹھ کر مت دیجیے, جہاں کا مسئلہ ہے وہاں کے ذمہ دار علماء کو بتلائیے, جواب ان سے لیجیے. ہم کو غلط صورت حال بتلا کر ہم سے ہاں کہلوا کر یہ کام مت کیجیے. جہاں کا مسئلہ ہے بہار, بنگال, آسام, اڑیسہ, کرناٹک, جہاں کا مسئلہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے کہ بہت سے غریب علاقے ایسے ہیں جہاں ایسے حالات ہیں, میں خود گواہ ہوں اس کا. جہاں اس قسم کے حالات ہوں کہ مسلمانوں کی اتنی غربت ہے تو وہاں کے علماء سے مشورہ کر کے ان مخصوص حالات میں تملیغ کر کے وہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بھیونڈی کے مکاتب میں کلیان کے مکاتب میں، ممرا کے مکاتب میں، بمبئی کے مکاتب میں، یہ تماشا ہے. خدا کی غیرت کو چیلنج مت کرو. جس پیسے کا جو مصرف ہے وہ پیسہ وہاں استعمال ہونے دو. گزشتہ پرچی آئی اتنے مکتب کے بارے میں سوال تھا، اس لیے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب دیا. گزشتہ ایک پرچی اور آئی تھی، ہیرا گولڈ میں انویسٹ کرنا کیسا، جن صاحب کا مسئلہ تھا. نکلتے نکلتے انہوں نے مجھ سے گیٹ میں آ کر پوچھ لیا تھا. آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کاروبار میں اسلامی طریقے کار کی رعایت نہیں کی گئی ہے. اس کاروبار میں جو آپ کا شیئر سسٹم ہے وہ اسلامی طریقے پر نہیں ہے، اس لیے اس میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے. بہت بڑی مقدار میں لوگوں نے انویسٹ کر رکھا ہے، اب جہاں ہو سکے وہاں رک جاؤ. گدھا جہاں تک کھیت چر گیا چر گیا، اب مزید نہ چرے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، کمپنی میں آپس میں کیس کباڑے چالو ہو گئے، آپس میں گتم گتی شروع ہو چکی ہے، کیس کباڑے چالو ہیں. اسی میں عافیت ہے، جہاں سے پیچھے ہٹتے بنے ہٹ جاؤ. وہ کمپنی جانے، ان کا کام جانے. اور کسی بھی کمپنی میں اگر انویسٹ کرنا ہے تو کسی ذمہ دار عالم سے مسئلہ پہلے پوچھو، انویسٹ بعد میں کرو. مولوی صاحب ہم تو کر چکے، ہم تو پھنس چکے. تو آپ کی مثال ایسی ہے کہ بچی کا رشتہ آیا، رشتہ منظور کیا، نکاح کر کے بچی کو ودا کر دیا. اب چلے معلومات نکالنے، لڑکے والے کیسے ہیں. وہ معلومات پہلے نکالی جائے. دو پرچیاں گزشتہ آئی ہوئی تھی، میں نے اس کی وضاحت کے ساتھ گفتگو کر لیا. قربانی کے مسائل پر جو گفتگو ہوئی، جو چند مسائل ہیں، تمام مسائل پر گفتگو ممکن نہیں ہے. اس موضوع پر یہ کتاب ہے مولانا رفعت علی صاحب قاسمی، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے سلیقے سے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے مسائل لے کر، فتاوی دار الدیوبند سے، فتاوی امداد الفتاوی سے، فتاوی رحیمیہ سے، رشیدیہ سے، عصر الفتاوی سے، 500 کتابیں ہیں فتووں کی. ایک ایک موضوع پر فتوے چھانٹ کر کے مجموعے تیار کیے ہیں. قربانی پر بھی ہے، نماز پر بھی ہے، زکوٰۃ پر بھی ہے، روزے پر بھی ہے، حج پر بھی ہے. یہ ان کی بڑی اچھی کوشش اور کاوش ہے.